شب بخیر کوچولو. باز هم با نام نقاش بال پروانه ها قصه امشبمون رو آغاز می‌کنیم. سلام به روی ماه شما کوچولوهای دلمنده، شبتون بخیر، خوبین انشالله؟ بله حتما خوبید. خب منتظریم که یه قصه بشنویم. منتها یه سوال، قورباغه ها رو از نزدیک دیدین چقدر خوشگل و نازن؟ بچه ها میدونین قورباغه ها کجا زندگی میکنن؟ بله نزدیک آب، کنار برکه و چشمه. حالا یک قصه دارم براتون، قصه به نام قورقوری کنجکاو و استخر بزرگ. در یک دشت زیبا کنار یک چشمه قشنگ قورباغه کوچولوی زندگی میکرد که اسمش قورقوری بود. قورقوری یک قورباغه کوچولوی مهربون بود که با پدر و مادرش زندگی میکرد. دوستای زیادی هم داشت. قورقوری یک کمی کنجکاو بود و وقتی برای گردش به اطراف دشت میرفت حرفای پدر مادر رو از یاد میبرد. یه روز صبح وقتی قورقوری از خواب بیدار شد، دید که هوا خیلی خوبه. به خاطر همین تصمیم گرفت که توی دشت یه گشتی بزنه. اون روز وقتی قورقوری صبحانش رو خورد، تندی از دشت بیرون رفت. از بین چمنزارهای بزرگ گذشت و به یه جایی رسید که همه قورباغه ها می ترسیدن به اونجا پا بذارن. آخه اون یه استخر بزرگ بود. حالا قورقوری خیلی از دشت دور شده بود. اون دیگه نمیتونست دشت رو ببینه. قورقوری یه کمی ترسیده بود. در بین قورقوری ها دو تا قانون وجود داشت که همه باید از اون اطاعت میکردن. اول اینکه وقتی مار نزدیک شماست، اصلاً قورقور نکنید. دوم که هیچ وقت در استخر بزرگ شنا نکنید. قورقوری اصلاً به قانون جنگل توجهی نکرد و تندی پرید توی استخر. با خودش گفت اینجا خیلی قشنگه، چرا قورباغه ها از اینجا می ترسن؟ قورقوری شروع کرد به شنا کردن. اما کمی بعد متوجه شد که در این استخر نه گیاهی وجود داره و نه ماهی. قورقوری از این که در استخر تنهاست یک کمی ترسید. کم کمک قورقوری از شنا کردن خسته شد و تصمیم گرفت که به خونه برگرده. اما دید دیگه نمیتونه تو آب دست و پا بزنه و شنا کنه، اصلا تکون نمیخوره. قورقوری ترسید و سریعتر شنا کرد. اما یه دفعه همه جا تاریک شد. آب استخر تند میچرخید و داشت قورقوری رو با خودش به سمت پایین میبرد. قورقوری هرچی دست و پا میزد فایده‌ای نداشت. اون دیگه همه امیدش رو از دست داده بود که یه دفعه یک دست بزرگ اونو نجات داد. حالا همه جا روشن شده بود. بعد از اینکه قورقوری یکم حالش بهتر شد، فهمید که اونجا استخر آدم هاست. استخر آدم ها یه چاه بزرگ داره. وقتی آب استخر کثیف میشه، آدم ها سر چاه رو بر میدارن تا آبهای کثیف بره داخل چاه. اون کسی که قورقوری رو نجات داده بود یه پسر بچه مهربون بود. از اون روز به بعد قورقوره تصمیم گرفت که به حرف بزرگتراش گوش بده و به قانون و مقررات قورباغه ها احترام بذاره. بله بچه های من، قورباغه قصه ما متوجه شد که اگه بزرگترها حرفی میزنن فقط به خاطر اینه که دوستشون دارن، میخوان اونا در سلامت باشن. گلای قشنگم، من میدونم شما به حرف بزرگترها، مامان و بابا، حسابی گوش میکنی، چون در غیر این صورت ممکنه خدای نکرده یه اتفاقی پیش بیاد. آفرین به شما که اینقدر بچه های خوب و حرف گوش کنی هستید. دوستتون دارم، اون لپای قشنگتون رو میبوسم و بهتون شب بخیر میگم. Thank you.